comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut, és divendres. Lluís el Solet, sé que meravella, tenim un esplèndid cap de setmana per davant per a disfrutar i per a compartir l'actualitat, com sempre, així, en la 97.7, este 2 d'octubre de 2015, en València Abierta. Ira, ira, ira, que avui si és dos, el tal dia com el divendres que ve d'ací en una setmana estem celebrant Sant Dionís. Que bonico, els enamorats. És el dia 9 d'octubre, estem en un cap de setmana bonico perquè, fi, la pròxima setmana estem davant de, a banda d'un pont estupendo, el qui puga fer-lo i disfrutar-lo, és el dia dels enamorats i jo sé que el teu Juanjo Arantxa està preparant-te un, sí, una mocadora que no és un paquet de Kleenex, deixa caure en la tauleta de nit. No, o en la cara. Com estàs, artista? Molt bé. Sí que estic preparant alguna cosa especial per al pont, perquè com tenim ahí quatre dietes, segurament el 9 d'octubre me quedaré en València per veure com es celebra el 9 d'octubre en la nova... En la nova era, vamos, del nou ajuntament, no. Tal, per, més que res per curiositat, i després me'n vaig. Ah, sí? Però ja teniu... Bueno, me'n vaig al poble, però bueno, que ja és, quatre dietes ahí perduts en Teruel, s'està molt bé. A menjar el pernil, ahí a Teruel. Bueno, jo no, però... No puc, però sí. Tu no, en qualitat embarassada. Clar, fan altres menjars espectaculars, o sigui, que d'això no vaig a tindre ningun problema. Me permets esta pregunta personal? Sí. Quin impediment té? O sigui, què té el pernil? És la carn crua. No pots menjar carn crua per la toxoplasmosi, que és una enfermedad que no se transmitís, ¿vale? Perquè és quasi impossible, però per precaució no... sí que la transmitís en els gats, per exemple. Desconeixia este... Sí, has d'anar amb molt de cuidado en els animals. No pots fer-te un estic tartar, per exemple. Carn crua no pots menjar. No. De tota manera, treballa que no... Te mola molt, això. Bueno, però el carpaccio, per exemple, m'agrada molt, i tampoc. I el pernil, i el fuet, i el chorizo. Bueno. Has de cuidar-te. Bueno, clar, pues que ho passes, no, que ho passes molt i molt rebé. Què tal, Sílvia Tomàs? Com bé, molt bé. Jo recorde que els dos embarassos també vaig patir molt, perquè jo som molt de pernil. El pernil és un bàsico en mi nevera. Ah, pues no tenia ni idea d'esta... Sí, però jo crec que te fan... Bueno, en el meu cas me feren una analítica, i si no l'has passat... Clar. És quan no pots menjar. Però molts de nosaltres passem la toxoplasmosi i no té símptomes. Entonces n'hi ha molta gent que l'ha passat, perquè això és una cosa, és un virus, però molt lleu. I si l'has passat, pues ja tens els anticossos, estos que se formen. Però jo no la vaig passar, en tot el pernil que pres en la meva vida. Sí, però normalment s'agarra per els animals, no s'agarra per la carn. De totes maneres, ahir estava llegint un article que posava com ser la perfecta visita per a uns papàs que acaben de tenir un bebè. I el primer que posava era, no lleve flores, lleve jamón o huet. Sí. Jo crec que va ser el primer que vaig prendre en arribar a casa. Sí, perquè per tens com un supermono per el mero fet de la prohibició, suposa que encara és una cosa que te crida més. Pots estar perfectament un mes sense menjar pernil, perquè sí, però claro, basta que te prohibisquen una cosa que t'apetís més. Bueno, però vaja, uns guisos maravillosos, hi ha moltíssimes alternatives, no?, que podreu disfrutar. Mireu, precisament no molt lluny d'on Arantxa Ferrer passa els seus dies d'esbarjo, està Albarracín, un poble i una serralada de Terol molt estimada pels valencians. De fet, hi ha una comunicació tant de persones com cultural, no?, entre Albarracín i València i viceversa. I és que ens ha vingut el pensament Albarracín perquè és un dels pobles més bonicos d'Espanya. No és que ho diga jo o que ho diguen els mateixos gens d'Albarracín, sinó que hi ha una associació que ja fa uns anys va distingir els 35 pobles, les 35 localitats d'Espanya, que són los pueblos más bonitos d'Espanya. 35. Home, i entre estos 35 no hi haurà un bon grapat de pobles valencians? Hombre, claro que sí. I sí, molt bé, en la mitjana, eh? Estem... Tenim 4. 4 pobles de 35. Sí, algo més del 10%. Sí, està per damunt de la mitjana. Sí. Peñíscola, Morella, Villafamés i el Castell de Guadalest. Ríanse ustedes de los castillos de Castilla, perquè anem a veure quins pobles. Jo he de dir que me falta anar a Guadalest. Els de més es conec tots, especialment Peñíscola. Són molt bonicos. Has dit Villafamés? Sí. Has dit Morella? Caram, són dos pobles espectaculars. Has dit Peníscola? Sí. I Guadalest. Tres en la província de Castelló, si ho fem per províncies, i un en la província d'Alacant, no? Com és el cas de Guadalest. Pues jo recomano vivíssimament la visita a Guadalest. És meravellosa. I si teniu algun estalvi fet, crec que ha sigut en l'ajuda d'una d'aquestes empreses de capital jove i d'idees noves, que la empresa Lanzadera, que impulsa Juan Roig, ha posat en marxa. Crec que ens ho va comentar en el seu dia el nostre amic Alberto Galloso. Hi ha un hotel a Guadalest, però has de tindre 4 quartos gastats. Sí, bueno, 4 quartos estalviats, vale. Estalviats. És una meravella perquè és un hotel que està en una falda de la muntanya i són habitacions, diguem, estàncies independents molt integrades en la zona boscosa mediterrània i tenen un disseny, a més, són com cubs, no? Que guai. Així a quadrats, bueno, rectangulars, més ben dit, no? Escolta, una passada. Integrats en la natura i com si fora part del bosc, directament. Oh, que xulo. I tens una intimitat allí, estàs com dins del bosc. És una autèntica passada. Bueno, hem inventat Morella, el seu famós sexeni, i la Mare Déu de Vallivana, els tresors gastronòmics i arquitectònics. Bueno, Villafamés, és per a llevar-se el sombrero. I com se menja, jo recordo haver menjat un dels millors ternascos de la meva vida en Villafamés. Però, i Peníscola, que està d'actualitat, a més perquè estan rodant, vosaltres, Gigones, sou molt de Juego de Tronos, de la sèrie. Jo, de la primera temporada, me vaig quedar ahí, no sé què ha passat, pues vaig deixar de veure-la, però, a veure, soc molt d'aquestes grans superproduccions de la HBO que me deixen sense aliento, però sí que he de dir que el fet de que Peníscola hagi sigut triada per els productors per a gravar escenes no me sorprèn en absolut, o sigui, en absolut. ¿Tú eres tronera? Yo soy más de El Chiringuito de Pepe. Vaig anar, després de Falles, me'n vaig anar un cap de setmana a Peníscola i me vas fer un book de fotos en la caseta del Chiringuito de Pepe, que ja l'estàvem muntant per a la nova temporada, que vamos... I ese feed, ese una feed. Una atracció turística, eh? Vull dir, és que Peníscola és un escenari ja per si espectacular i... Com està, no ens sorprèn que siga un escenari de la sèrie ni tampoc que siga un dels 35 pobles més bonics de la comunitat, no de la comunitat valenciana, sinó d'Espanya sencera. I volem parlar amb algú que ens puga, d'alguna manera, posar en valor quines són les riqueses i aquestes meravelles, aquests tresors que amaga Peníscola. I jo crec que si podem parlar directament amb el cronista oficial de Peníscola, que el tenim a l'altre costat del telèfon, que és Juan Bautista. Hola. Bon dia. Què tal, com està? Perfecte, esperant la vostra cita. Clar, i nosaltres esperant que mos conte, que mos parle de les riqueses i de les joies que amaga Peníscola. No li sorprendrà a vostè, coneixedor de la història i del patrimoni de Peníscola, que siga un dels pobles més bonics d'Espanya? No, em sorprèn i m'honra pensar-ho i saber això. A pesar que Espanya és un país... on el patrimoni artístic, monumental, històric, paisatgístic és extraordinari. I entrar dins d'aixòs 35 pobles ja és un mèrit. Però sí, és un orgull i, a més, té que ser una implicació de tota Peníscola, de tots els ciutadans, de totes les autoritats, per tractar de conservar-lo en rigorositat i dignitat, investigar-lo i donar-li la difusió estricta que no xabacana. Però això s'està fent, d'ahir que estem orgullosos de ser un dels 35 pobles. Com està, senyor Simó, Juan Bautista? Hola. Molt bon dia tinga. Molt bé, molt bon dia, igualment. Home, és vostè orgullós ambaixador de Peníscola arreu de la comunitat valenciana, per Espanya i per el món, si el deixen també, un gran coneixedor, a més, de tots els secrets del Papa Luna. Ara me contarà això de la tisana, però sé que és un, vostè un gran enamorat de Peníscola. És just, no?, que siga un dels pobles més bonics d'Espanya, perquè és que té uns tresors arquitectònics i gastronòmics. Però mires, no sé, què és lo... Ja sé que és difícil, no?, de totes les coses boniques, destacades que té Peníscola, senyor Simó, però la que posaria en primer lloc, quin seria? Bueno, és un compromís molt gran. Gràcies per aquestes paraules, però sóc un modest estudiós, moralment implicat, en investigar Peníscola. Me fiques en un compromís, però me ve a la memòria una resposta que es va publicar en un periòdic d'Estats Units, que una revista, crec que era, que li feien una entrevista a la dona, la esposa de Charlton Heston, que va estar en Peníscola filmant el Cid. Peníscola és un plató natural d'ahir, des del Juego de Tronos a Calabuig, el Cid, etc, etc. Bueno, pues esta senyora Lydia Clerk, li dient, va dir que si un modern Merlín li considera l'oportunitat de tornar a un lloc del món, i ella s'apreciava d'haver vist la major part del mateix, no elegiria una ciutat elegant, moderna, ni tampoc una la selva africana, i crec que també dia ni tampoc l'exòtic orient. Però sí Peníscola, en dia un racó d'Espanya que em va hipnotitzar, perquè havia vist en Peníscola un racó amb tant de calor, amb tanta vitalitat i tanta resistència, que parle estos qualificatius de vitalitat, de calor, de resistència, fan menció no sols a lo natural, sinó també a lo espiritual, a la personalitat dels peniscolans, que han conservat un monument intacte, des del castell templari i a les muralles, a la tipologia de l'arquitectura autòctona, a les danses, a la natura, com el Parc Natural de la Serra d'Irta, amb un patrimoni de pedra en sec d'inocitat, etc, etc. Per tant, la resposta jo la ficaria, pues, en la veu de Lydia Clerk. Pues, escolte, molt encertat, i sobretot perquè toca la fibra, perquè toca el tendre, perquè més enllà d'aixòs tresors arquitectònics, en fi, etnogràfics, històrics, no?, i paisatgístics, no?, de Peníscola toca la fibra, perquè altra cosa que s'ha d'experimentar, i jo convido els oients de la 97.7 que vagin, és precisament això que el senyor Simó ens acaba de dir, el caràcter dels penisclans i les penisclanes, mesclar-se entre ells, entrar en el bar, pegar una volta, veure aquesta arquitectura popular tan vinculada a la mar, i per descomptat empapar-se de tota la història del Papa Luna. Per cert, senyor Simó, això de los polvos medicinales del Papa Luna... Això com està? Aquesta infusió per a fer la digestió. Això com està? Això com... No hi ha que regalar-ho en broma, aunque és lo fàcil, per quan així en Peníscola tot porta l'apel·latiu Pedro de Luna, Papa Luna, Benetrec, etc. I entonces molta gent pensa, si no ho coneix, que també és una creació merament moderna d'un nou producte comercial. I turístic, no? Però no, això té rigor històric, no? Molt bé. Això ahir vaig jo, no? Jo vaig tindre la fortuna de fa 10 anys, crec que va ser 11, gràcies a un amic de València, em va dir que en l'arxiu museu de la Facultat de Medicina hi havia allí uns expedients que parlava de Benedicte de Luna. Efectivament, quan vaig tindre l'oportunitat de mirar-ho, vaig descobrir que en estos papers, en este manuscrit, se parlava d'uns polvos, pulveris papae Benedicte de Luna, és a dir, uns polvos medicinals per a curar el Papa Benedicte. Indagant sobre el tema, vaig arribar a conèixer la fórmula exacta d'aixos polvos vegetals, de plantes, i a més, el per què. És a dir, en 1418, a Benetrege, com no el podien reduir de cap de les maneres, se'l va intentar enverinar en el castell de Peníscola, en un dolç que es dia citronat, també molt medieval, en la corfa d'este cítric, confita, i van ficar veneno, arsènic, i vas començar a vomitar i tal. Va produir una reacció, el dolç en l'àcid, el cítric, etc., i ho va vomitar. Entonces, hauria quedat, no podia prendre ni líquids ni sòlids. Tenia tot el tracte digestiu convertit en una autèntica llaga. El entonces gremi, ara diríem col·legi, de farmacèutics valencians, que estaven molt avançats mercè a que Arnau de Vilanova havia estat en la sistematització i estudi dels medicaments tradicionals de la Mediterraneïtat, i els coneixements els va passar a València. Entonces, el gremi de farmacèutics, de boticaris, li van fer una fórmula magistral per a remediar la dolència i la salvació de Benetretge. Esta va ser la fórmula, que està formada, pues, mira, per llavors de coriandre, de celiandre, celiandre, alcarabea, anís i les arrels de regalícia, i el díctamo aquí es coneix com a és una planta protegida, molt distinguida, i que s'aprofita l'arrel per a aquesta combinació, per a aquest medicament. Ara se fabrica gràcies a la empresa de Cafès Bo de Benicarlo, perquè té un empenyo personal en mantindre-ho, perquè econòmicament no funciona, és molt car d'elaborar. És més ja emocional, que... no?, mantindre este... Sí, clar, és un orgull, i també per a una especificitat que té Peñíscola i que no ha tret dels llocs i que val la pena mantindre. Pues mira, senyor, i que va faltar qualsevol suport. Convida el personal a que se faça la tisaneta després d'haver fet un bon dinar, i si se pega una volteta durant estos dies, qui sap si se pot entropesar en Tyrion Lannister o en esta xicona, la cèlebre Khaleesi, que també m'han dit que està per allà i ha posat, si no era prou, a Peníscola encara més en el mapa a nivell internacional en el rodatge de Juego de Tronos. Pues un abraç molt fort, Juan Bautista. Igualment. Gràcies per posar en valor a Peníscola i destacar que, mira, estos dies del pont podria ser una bona ocasió per a visitar a Peníscola si no la coneixeu. Molt bé, moltíssimes gràcies a tu. Per donar possibilitat de parlar de lo que un estima. Sí, i espero tindré una altra ocasió per a poder espaiar-me més en la cosa esta. Serà un plaer. Una abraçada. Moltíssimes gràcies. Igualment. Adéu, bon dia. Bueno, el que estima el senyor Simó i el que ens ha fet estimar, si no ho coneixeu, de veres, pegueu una volteta per aquest antic tresor, que a més ho recordava ell, sí. És un gran plató, han passat moltes pel·lícules, s'han rodat allà. És una cita de cine, i jo vull posar en valor també la labor que fan estos cronistes oficials dels pobles de la Comunitat Valenciana en pro de la seua història, perquè són llibres oberts de les seues localitats i els seus pobles, de veres. Més activitat per al cap de setmana d'ací un minut. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Un año más, la localidad de Ayora se prepara para celebrar la 15ª edición de El Primer Corte de la Miel. Descubre los secretos de la agricultura, la gastronomía más característica de la comarca y su sorprendente patrimonio cultural. Un evento para todos los públicos y toda la familia. Feria de la Miel de Ayora, del 9 al 12 de octubre. Te esperamos. Más información en ayora.es. Organiza Ayuntamiento de Ayora, Concejalía de Turismo. Y arribem a la una de la vesprada i un ratet del programa de València Abierta, en el que sempre vos recomanem que cada setmana una miqueta de temps tenim per a visitar, per a entrar dins de la natura, com si estigués en Àfrica, quasi igual, i ho tenim en el centre de la ciutat, com sempre, el ratet per a parlar de Bioparc en la seva directora de comunicació, que és Pepa Crespo. Pepa, què tal? Com estàs, Pelaïlla? Pues molt bé, molt bon dia a tots i, a més, de veres, eh? Perquè avui sembla que l'oratge és magnífic. O sigui, estava venint capaç de dir, ja han passat les pluges, ja estem una altra vegada en l'oratge este que ens agrada, en el solet. I després de passar les pluges queden com estos dies més brillants, no? Més bonics. A més, jo pense que se disfruta més encara, no? I disfrutar, si sou amants dels animals, no vos perdeu la cita, perquè el diumenge és el dia, és la celebració del Dia Mundial de l'Animal, i per descomptat en Bioparc esteu preparant, Pepa, una gran festa, no? Sí, bueno, sempre, pues, sempre que tenim efemèrides d'aquest tipus, no? Pues, n'hi ha que aprofitar per a cridar l'atenció sobre determinades qüestions, no? Que tenen que veure sempre en el medi ambient, els animals, etc. I clar, el Dia Mundial de l'Animal, que van pensar ja fa ara 3 anys, pues, que amb els gossets, no?, esta part de la nostra família que són els gossos que tenim en casa, pues organitzar una carrera que a més era la primera vegada que es feia en València i ara ja portem 3 edicions i a més en un superèxit perquè, bueno, vam tindre que tancar ahir la inscripció perquè, clar, tenim que fer-ho controlant, no?, diguem. I, bueno, pues al voltant de 500 persones anem a tindre demà en els gossets, bueno, demà, perdó, el diumenge amb els gossets, ahir a celebrar el Dia Mundial de l'Animal, o sigui, molt, molt, molt contents. Però m'ho va dir, 500 persones? Sí. Sí, sí. Sí, i ja t'he dit que vam tancar la inscripció en aquest sentit, no? Bueno, podem dir també una cosa interessant perquè hi ha un dorsal 0, perquè sabeu que sempre és una carrera solidària, sempre totes les activitats tenen aquest punt solidari, i a més puc avançar-vos ja que el que anem a recaptar de diners es va destinar a un projecte molt, molt interessant que és en Àfrica, evidentment, estan amb gossos, adiestrant-los per a salvar els rinocerons, o sigui, per a ajudar als guardes, per a anar en contra, bueno, perseguir als furtius, que sabeu que, a més, els rinocerons porten en el tema de la banya, del cuerno, no?, de rinoceronte, i sé que és tan famós. Pues és pols efectivament, que, a més, en el tema... Unes propietats que, bueno... Pobres van matant-los... I per una cosa impressionant, o sigui, estan al termini d'uns anys, com això sigui així, pues se van extingir, no? I aleshores ens va agradar moltíssim este projecte que fija't que són uns animals que han d'ajudar a uns altres animals a salvar-los de l'extinció. I a més són gossos, no?, que amb el seu olfato este que tenen impressionant poden seguir les pistes i poden anar, pues, ajudant als rangers, no?, als cuidadors d'estos parcs naturals a perseguir el furtivisme que és realment horrorós. Així que tots els que encara vulguin participar en ese dorsal 0 podem, pues, bueno, ajudar-nos en esta tasca també tan important. Que bonico, és de veres animals que ajuden a altres animals, gossos a rinocerons, és la manera de participar. Che, és que m'ha replegat entre la família, che, és poquet, igual són 5 o 10 euros, bueno, igual té bona, tota pedra fa paret, i a partir de les 9 del matí està la carrera en marxa. Exacte. En unes activitats que teniu durant tot el matí, no sé si per la vesprada també. No, durant tot el matí la carrera comença a les 9, en punta ha de ser matinet, això, a més, qui va a córrer, pues, sempre ha de ser ben matinet. A les 9:50 es tanca el que és la meta, en la qual cosa, pues, són 3 quilòmetres, és a dir, això tot aquí que vulga no té cap problema en fer-ho. I després, durant tot el matí, pues, anem a tindre exhibicions, activitats, pues, bueno, de diferents unitats de la policia que a més són impressionants, també el treball que fan estos animals de les unitats canines de les policies. Després, per exemple, volem batir un rècord d'un túnel humà que un gos que fa habilitats especials passe per allí. Volem batir aquest rècord, o sigui, anem a se tirarem a la gent. També Marina Sebastián de Canino i Felino va fer una activitat d'agilite molt, molt bonica. I, bueno, i moltes coses, no?, per a que la gent que o bé participi en la carrera o no, pues en vinga allí a celebrar amb nosaltres el Dia Mundial de l'Animal i, bueno, i s'entere i disfrute de totes aquestes coses que sempre estan molt bé. Que xulo això del túnel humano, no?, per a fer ese, per a que demostre Emilio, estic veient així, al costat del seu company caní, que per cert he vist així. Es diu Chimo. Exactament, es diu Chimo el gosset, o sigui, que ja saps. Molt bonic el que feu en l'associació a cavall, també he tingut ocasió de conèixer el treball que fan de teràpia assistida, especialment en cavalls i també en gossos, que és una passada. Estaran els meus amics d'AUPA també. Si voleu adoptar un gosset també tindreu l'oportunitat de l'exhibició d'Agility. En fi, tota una gran festa. Sí, i en Arcadisp, que és amb qui fem organitzem la carrera amb ells, que a més sabeu, pues, que des de fa moltíssims anys anys, està en València, pues, bueno, lluitant per els drets dels animals i també perquè les persones puguem tindre cada vegada una convivència millor, que d'això es tracta també, no? De que la gent entenga, pues, bueno, tot el que suposa, el compromís que suposa tindre un animal de companyia, etc. No? Perfecte. Si se vos fa hora de dinar, podeu pegar un mosset en el restaurant de Biopark, que és una autèntica passada, eh? Si aneu en xiquets, eh? Si no, el menú a més està molt, molt bé de preu. Però recordar també que per al proper cap de setmana estàvem parlant de plans per al pont, el 9 d'octubre i el dia de la Constitució. Aixina, és que voleu... Just, he dit el dia de la Constitució, no, és el dia de la Hispanitat, la Constitució és la Immaculada. Ja estàs pensant en l'altre pont, que tampoc està mal anar fent plans així, eh? Estic planificant massa ràpid, efectivament, el dia de la Hispanitat i el 9 d'octubre, i tenim una oferta, com sabeu, ja ho hem comentat en diverses ocasions, es tracta de la promoció Biodies, fins al 12 d'octubre estarà en marxa, que són uns preus, en fi, sí, són 15 euros per a qualsevol tipus d'entrada, siga d'adult o de xiquets, este cap de setmana, per supost, està, o sigui, qui vulgui arrimar-se i disfrutar de les activitats i després pues, anar a Biopark, són 15 euros i després, durant, com estaves dient, tot el pont d'octubre, és a dir, a més del cap de setmana, pues, el 8, el 9 i el dilluns 12, no? O sigui, que fenomenal. Jo penso que, a més, n'hi ha que aprofitar esta promoció i arrimar-se a conèixer Biopark, qui no ho hagi fet encara. Claro que sí. Bueno, Pepa Crespo, la seva directora de comunicació, un vesper a tota la gran família de Biopark, que passeu un diumenge esplèndid, l'horari ens acompanya, que estic segur que sí, i que vaja de categoria aquesta celebració del Dia Mundial de l'Animal en la tercera edició de la Canrera, i podeu col·laborar, ja sabeu, en el projecte de la Fila Zero. Bon cap de setmana, Pepa, que vagi molt bé. Igualment a tots, i quan un mes molt fort. Quan descansem els altres, vosaltres teniu més faena. Bueno, no passa res, però ens agrada molt. Un plaer, Pepa, bon cap de setmana. Adeu! Darle la vuelta a la tortilla será ahora mucho más fácil con Levante el Mercantil Valenciano. Consiga las sartenes dobles giratortillas de 24 centímetros y antiadherentes de gran calidad por solo 9,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. El domingo 4 de octubre, La Cartilla. Menjant la pateta i ballant, i tant, recordant un dels grans èxits de la dècada dels 80, la Lliga Humana. Recordeu esta banda, este grup britànic, Human League. Recordant que tal dia com avui, un 2 d'octubre, però de l'any 1955, naixia precisament el seu vocalista i líder de Human League, Phil Oakey. A punt que siga la una de la vesprada, temps per a la informació en la 97.7. Servicios informativos. La radio. Mora, César Molins, què tal? Bon dia, César. Hola, Ximo, bon dia. No són bones notícies. S'ha pujat, ja sabeu, la desocupació en la Comunitat Valenciana durant el mes de setembre. Les xifres de la faena no han anat bé. Ha incrementat la desocupació en 2.238 persones, 2.238 valencians respecte al mes anterior. Dades que ha publicat el Ministeri d'Empleo i Seguretat Social i no són bones xifres. No, aquesta xifra no és bona, Ximo, la que fa referència a la comparança entre setembre i el passat mes d'agost. Sí que és bona la que compara el mes de setembre d'enguany amb el mes de setembre de l'any passat, perquè l'atur en aquest cas baixa en 50.000 persones. De totes formes, a dia d'avui, i segons les dades del Ministeri de Treball, són més de 480.000 els habitants de la comunitat que estan sense treball. Al conjunt nacional, l'atur també ha pujat en setembre, ho ha fet en 26.000 persones respecte al mes d'agost, però respecte a setembre de 2014 ha baixat en 350.000 persones, de forma que el nombre total d'aturats al país supera els 4 milions. I el rei Felip VI entrega avui en València els premis Rei Jaume I des de 2015. Sí, són guardons dotats amb 100.000 euros que estan dedicats a la promoció de la ciència, la investigació i l'emprenyament en tot el país. L'edició 2015 compta més a una categoria més que l'any passat, la de compromís social, que la rebrà l'Associació Espanyola contra el Càncer, i en les 27 edicions celebrades fins al moment s'ha premiat ja a 128 científics. L'acte d'esta desprada serà a les 5:30 a l'edifici de la Llotja de Mercaders de València. La llista d'espera quirúrgica per a ser operat en la Comunitat Valenciana es situa en 57 dies de mitjana. Sí, és una dada facilitada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, corresponent al mes de juny. Aquesta xifra suposa una rebaixa de 3 dies en el temps mitjà d'espera per tal de ser operat. Per especialitats, la que presenta major demora, Ximo, és la de cirurgia plàstica, ahir per a ser operat hi ha que esperar 87 dies. En canvi, la especialitat que presenta menys temps d'espera per tal de ser operat és dermatologia, hi ha que esperar 34 dies. Un autobús s'ha pegat foc en la AP7, al seu pas per la localitat d'Oliva. Este mateix matí, al voltant de les 10, segons informa el Consorci Provincial de Bombers, cap dels 13 passatgers ha resultat ferit. Tots es troben en bon estat, segons les mateixes fonts. Un accident que ha quedat extingit poc després de produir-se aquest foc. Fins al lloc s'han desplaçat un altre autobús que ha sigut l'encarregat de traslladar els passatgers. De moment es desconeix la causa d'aquest foc. I ara temps per a l'oratge. La mirada posada en el cap de setmana, com està el pronòstic per avui i per al cap de... Avui, de moment, bé, perquè les temperatures continuen pujant, Ximo, ho fa entre 1 i 3 graus, per tant, a València Capital estarem al voltant dels 28 graus en les hores centrals del dia, per tant, caloreta. Sí que és cert que a partir de la desfrada podria formar-se algun nuvolet d'evolució a l'interior de la meitat nord de la Comunitat Valenciana, bàsicament província de Castelló, que podria deixar alguna pluixeta dèbil i dispersa, però sense importància, el vent que bufa de llevant, i de cara al cap de setmana tenim dos cares, no valga la redundància. El dissabte, que és possible que es produïsca encara alguna pluixeta en l'interior de la meitat nord de la Comunitat Valenciana, i el diumenge, que serà ja una jornada completament tranquil·la, sale pràcticament ras, temperatures que van estar diguem en mateix valors que en el dia d'avui, esos 28-30 graus a la província de València, i el vent que va bufar de llevant, així que si vols fer plans per al diumenge, la paelleta i tot això de categoria. Molt bé, en este cas estaré fora. Però sí, són festes en el poble. Ah, bueno, de categoria. La Fira de Gandia. Sí, sí, sí. I que no siga passar per avui és una gran notícia. No, no, sí, perquè ja t'he dit que en cas de produir-se alguna pluja serà la meitat nord de la comunitat. Per tant, en esta ocasió, la meitat sur de la província de València quedarà tranquil·la. Perfecte. Pues tornem a quedar a les 2 de la vesprada per actualitzar la informació, César. Molt bé, Ximo, adéu. I ara l'actualitat del València Club de Futbol. Ja sabeu, hi ha entreno del València avui de cara al partit diumenge. 16 hores, 4 de la vesprada, a Sant Mamés, València, Athletic Club de Bilbao. Totes les novetats, d'ací un minut. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. San Mamés, que la veritat és que després de la remodelació és un camp que fa molta, molta enveja, eh? Instal·lacions noves, magnífiques, públic també propet de la gespa, en fi, un estadi bonico, bonico, de veritat. El... ¿Qué dice el señor Bau? Que está acabado. ¿Cómo que está acabado? El Nou San Mamés empezó más tarde que el Nou Mestalla. Sí. Y está acabado. Y juegan. Y juegan y todo. ¡Cachi! Con el morro que tienen. Ya, y nosotros tenemos un montón de cemento, que por lo visto tampoco sirve para nada, porque Meriton y la nueva propiedad dice que quiere un campo, pues a la manera de nuestro campo, como a usted le gusta decir, con nombre de acequia, Mestalla, que el público está cerca. Pues como pasa con Old Trafford. El otro día viendo el partido de Manchester United, da gusto esos campos. Pelos da gusto, de verdad. Pelos de punta. Animando. Bueno, como pasa en Mestalla también, y que ha causado una gran impresión a Lai Hunchan, sí, a King Kong y a todos, la cuadrilla de Meriton. Quieren ese tipo de campo es para que... el campo de Corts Valencianes, pero está diseñada de otra manera. Es que el campo, para ser un, el campo de Corts Valencianes inicialmente iba a ser un campo para la Olimpiada, es decir, para correr 400 metros. Esos campos, ¿verdad? Con las pistas de atletismo alrededor, le trasladan una fría. Bueno, bueno, pero bueno, más allá de eso, la cita es el domingo a las 4 de la tarde. ¿Contra quién? Un Athletic Club que ayer no dio la talla contra el AZ Alkmaar en la Supercopa. Cierto es que con los reservas, pero siempre es un equipo complicado, difícil. Nos vamos a encontrar con nuestro querido Aritz Aduriz y con nuestro no tan querido, por la manera de despedirse, no porque hiciera un mal trabajo en Valencia, Ernesto el Chingurri Valverde. Yo tengo que decir que Ernesto el Chingurri Valverde tuvo un mal último día. Sí. Habló con los jugadores antes del partido, se despidió. Tío, la pata de una manera incomprensible. Puso en un brete todo lo que iba a venir después. Sí. Y no se puede antes de un partido hacer eso. Al margen de eso, es un buen entrenador. Es un tío que se faja, es un tío duro. ¿Que es un tío simpático? Pues oiga, no. Ordenó el equipo. No. Realmente hizo cosas muy interesantes, ¿eh? Realmente Ernesto Valverde en su paso por el Valencia. Y bueno, y ahora lo está haciendo mal en Bilbao. Es verdad, bueno, que allí es su tierra. Y allí hay margen también. La afición de Bilbao... Bueno, en fin, estoy hablando yo por la afición bilbaína, pero no creo que es una afición en general que no le mete tanta presión al equipo. Nosotros es Champions y tener que estar dándole guerra al Madrid o al Barça como corresponde. Me da la sensación de que Bilbao son más vascos, tolerantes con el equipo. Es verdad que saben que es un equipo que tiene que crecer en la medida que crezca también la cantera, sus leones. Porque ya saben que no juegan extranjeros, aunque juegue un tal Williams por allí, pero es Williams Moreno, pero... ¿Me habla del negre? Pero Euskaldun, es un negre, sí. Euskaldun, efectivamente. Pero bueno, va a ser un partido bonito, un partido emotivo, en el que estábamos leyendo precisamente esta mañana, don Vicente, en Superdeporte, ahí tiene usted abierta su página 12, recomiendo vivamente su lectura, el trabajo y análisis que ha hecho nuestro querido Andrés García Godella en Twitter... Y titula, cuidado con San Mamés. Pero ojo, es que hace referencia, ni más ni menos, al sucedido la temporada pasada. No nos remontamos en el tiempo cual Gavilán. Bueno, pues yo ahora mismo no recuerdo qué es lo que ocurrió. ¿Qué? Pero Andrés se ha encargado de... O sea, no lo recordaba hasta que no he leído el trabajo de Andrés con sus fotografías. Expulsión de Otamendi. Efectivamente, la guindada, efectivamente, arbitral que nos pegaron allí. Hablaremos de eso y también de las novedades del entrenamiento del equipo en compañía del amigo Andrés García. Andrés, artista, ¿cómo Hola, estás? Hola, buenos días. Muy buenas. Hoy ahora nos contarás, sin destripar todo, porque el personal tiene que comprarse Superdeporte, pero bueno, las líneas maestras de ese cuidado con San Mamés que has escrito en Super, recordando... desagradables incidentes de la temporada pasada. Sí. Ahí, Andrés, perdón un segundo. De entrada, al santo le pegas un viaje. Cuidado con San Mamés, dices tal cual. Sí, porque el año pasado tiene tela, ¿eh? Supongo que en uno mañana públicamente dirá que se ha olvidado ya y que es un partido y otra temporada nueva. Pero bueno, hablas con la gente y todos hacen referencia a lo que pasó allí el año pasado. Pues ahora nos lo recuerda si te parece, Andrés, pero sí. Yo creo que actualidad manda. Y en este momento, a la 1:10, pues las novedades que haya habido en el entrenamiento, hay las probaturas de Nuno, es lo que también el personal está deseando escuchar. ¿Qué ha pasado ahí en Paterna? ¿Cómo ha ido el entreno? Sí. Nuno primero ha empezado con una sesión física, pero después se ha metido en uno de los campos, se ha cerrado a puerta cerrada como hace habitualmente, y ahí sí que ha probado un 11. Bueno, era un 10 porque eran 20 jugadores y ha tenido que jugar 10 contra 10, pero bueno, ese 10 tenía pinta de titular. Sería el siguiente: Jaume en la portería, Cancelo en la banda derecha, Mustafi y Bezo. Ha probado con Bezo en el centro de la defensa. Pensábamos que Adelan Santos iba a ser el sustituto de Abdenur, porque lo había hecho bien las dos veces que había entrado y había estado bien en esos partidos, pero nos ha sorprendido que cuente con Bezo. Es verdad que Bezo muchas veces lo pone titular y lo sienta en la grada directamente, pero bueno, es la apuesta con la que ha ensayado hoy. Sí, además ese desencuentro, ¿verdad?, que ya comentamos ayer también, esas imágenes que pudimos ver, en efecto, en los informativos de Levante Televisión y que en compañía de Vicent Sempere comentamos aquí. La agarrada. ¿Verdad? Ese enganchón, que ese cruce de miradas con mal rollo y ese manifiesto desencuentro entre Rubén Bezo y el entrenador Nuno Espíritu Santo. Parecía sumando eso. Y además, las buenas actuaciones de Adelan Santos. Es verdad que ha cumplido siempre que ha salido. Daba la impresión que iba a ser titular, pero sí. Bueno, siempre puede pegar un cambio de última hora. Andrés, uno, ¿no? Tanto es así que acabamos ayer los comentarios previos del Valencia Club de Fútbol diciendo un Bezo y una flor. Sí. Es decir, que se iba por el aire. Sí, hombre, los dos se iban muy bien, ¿eh? Más allá de que no lo esté poniendo, tienen buena relación desde hace mucho tiempo. Y bueno, yo creo que habrán hablado entre ellos, más allá de ser rif y rafe, y bueno, es posible que Bezo le haya pedido una oportunidad y no lo haya hecho. Si quieres jugar, pues sale. ¿Cómo interpretas tú, Andrés? A demostrarlo el domingo en Mansa, claro, vamos a ver. Claro, disculpa. ¿Cómo interpretas ese rifirrafe? ¿A qué viene? Era, como comentábamos ayer con Vicent Sempere, también postureo de cara a los periodistas para que hiciéramos a lo mejor apuestas engañosas. ¿De qué vino ese mal rollo? No lo sé. No tengo la oportunidad de hablar con el futbolista, pero sí que sé que el futbolista no está contento con su situación deportiva. Pensaba que en este segundo año, tercer año ya, iba a tener más continuidad, pero no la está teniendo. Hay dos centrales que están por delante de él y a él le está costando. Encima estaba viendo que Adelan Santos le había adelantado la posición y es normal que el futbolista esté nervioso. Pero yo creo que al final Nuno le ha hablado con él y le habrá dicho eso, que si quiere jugar, si quiere demostrar que puede jugar en el Valencia, pues que tiene una oportunidad el domingo para hacerlo en un campo muy exigente como San Mamés. Sí, así que si Bezo quiere hablar, lo tendrá que hacer en el campo el domingo. Andrés, síguenos deletreando ese 11. Nos hemos quedado a mitad, sí. Perdón, ese 10 titular que ha probado. Estábamos Jaume, Cancelo, Mustafi, Bezo. Y sí, Orban era quien no estaba en otro equipo, pero bueno, teniendo en cuenta que José Luis Gallá está todavía lesionado, Orban ocupará ese lateral izquierdo 100%, ¿vale? El resto de equipos sí que ha probado con él, y el centro del campo, 4-3-3, mantiene el sistema, Javi Fuego como eje defensivo, Parejo como volante ofensivo, y el sustituto de Enzo Pérez será André Gómez. A ver, repita eso. Sí, el tribote clásico de Nuno de la temporada pasada será Javi Fuego, Parejo, André Gómez. O sea que André está al 100% para poder jugar contra los Leones, que es un equipo duro. No sé si al 100%, Vicente, porque ya cuando jugó contra el Betis ya salió antes de hora, estaba planificado que volviera un poquito más tarde el equipo. Yo no sé si estaba planificado que volviera ya, pero la lesión de Enzo vuelve a precipitar la salida de André. Que si realmente confía en Danilo o en De Paul, jugarían ellos antes, pero yo creo que no. Y tiene que echar mano otra vez, casi de urgencia, de André. Veremos y esperemos que no recaiga otra vez, como pasó la otra vez. Lo de Danilo Barbosa no nos extraña en absoluto a nadie. Yo creo que es verdad que este chico no lo está haciendo nada bien. Fue muy sorprendente, para mí realmente fue muy sorprendente, que en el primer partido de esta temporada en Mestalla le diera la batuta del equipo cuando venía de la grada a Danilo Barbosa. Yo creo que ahí Nuno fue una de las grandes patinadas de esta temporada y lleva varias. Pero sorprende mucho la situación de Rodri De Paul, que también arrancó la temporada como sustituto natural de André Gómez, y estando entre algodones, de alguna manera, o todavía, pues, en fin, y de la recaída de ese pinchazo muscular a André Gómez, no le dé bola a Rodrigo de Paul. Muchos aficionados nos estamos planteando, Andrés, y seguro que vosotros también ahí en Superdeporte, ¿qué puñetas pasa entre el uno y Rodrigo de Paul que no le da bola? Sí, sí, es verdad, ha perdido la confianza en él. Mañana, o sea, el domingo era un buen partido para tener esa oportunidad y jugar de André Gómez o de Enzo Pérez, pero bueno, Nuno no cuenta con él. Es verdad que al principio de temporada sí que le dio partido, pero bueno, no lo sé, no sé lo que puede pasar. Lo cierto es que el jugador no entra en los planes del entrenador y el ensayo de hoy es una prueba más. Oye, Andrés, acábanos primero el equipo y luego te hago una pregunta. Queda la delantera, sí. Casi a quemarropa, porque estamos haciendo un equipo... interrumpiendo la alineación. La delantera será la misma que jugó contra el Olympique de Lyon esta semana, la formada por Feguli, que ahora mismo yo creo que es el futbolista que está en mejor forma del equipo, Piatti, que no lo hizo mal en la primera parte, y sigue confiando en Álvaro Negredo. Álvaro Negredo, que no tuvo un partido brillantísimo... Una no. Castaña de partido. Bueno, era la forma de decirlo. Estuvo listo en el gol. Estuvo listo en el gol. De partido, tremendo. Estuvo listo en el gol, porque él es el que inicia la saca la falta rápida. Pero bueno, se le tiene que exigir mucho más a Álvaro Negredo. Oye, claro. Una cosa que quería preguntar a Andrés, de este, digamos, 10 titular, que ya es un 11 titular, vuelven a apostar otra vez por Cancelo. Cancelo, Cancelo, Cancelo. Parece que ya es el hombre fijo que ha arrinconado a Barran, de alguna forma, en el equipo titular, ¿no? Sí, sí, sí, lo ha adelantado completamente y ahora mismo es el titular indiscutible de lateral derecho. A mí, personalmente, pienso que todavía está verde defensivamente, pero claro, tiene una capacidad ofensiva brutal y yo creo que el futbolista pues va a ir adquiriendo todos esos ese engranaje defensivo que necesita. Yo creo que es un futbolista que está llamado a crecer y bueno, de momento ya le ha ganado el puesto a Barragán, que acaba de renovar, que parecía que iba a ser uno de los pilares del equipo, pero bueno, aquí no se regaló nada. Barragán es que pasó a ser el hombre, casi el sex symbol de la plantilla. Bueno, porque metió aquel gol contra el Real Madrid, sin que yo creo que se le catapultó, ¿verdad? Bueno. Nunca ha sido un favorito de la afición. Y es verdad que de su pie derecho no han salido los mejores centros que la parroquia de Mestalla haya visto en los últimos años. Pero, parecía que era bien visto. Pero al lado de Joao parecía un defensa aguerrido. No, parecía bien visto por la familia Lim en general. ¿Sí? Sí. Anda, ¿tienes información que quieras compartir? No, Andrés. Andrés, ¿tienes información a este respecto? ¿Qué pasa con Barrapán que no...? Que no queréis explicar claramente, a ver. No sé. Yo sé que Joao Cancelo está rindiendo a un nivel alto, que es verdad que defensivamente tiene lagunas, pero la única forma de madurar es tener minutos y jugar, no hay otra forma. Es que por el brillo de los ojitos de aquí del compañero Vicente Bao, Andrés, he venido a deducir, fíjate, la siguiente macabra teoría. Ojo al dato. Allá va. La niña de Peter Lim, Kim Lim, dice Chimo Rovira. Digo yo. Pregunto, ¿es que acaso ha puesto sus ojitos en Andrés Barragán? Todo. Ahí lo dejo. Esto ya es un poco la tómbola de Valencia. Andrés, un poco tú, el rollo tombolero. Andrés, esta pregunta puedes contestar. Cancelo, yo creo que necesita minutos. Cancelo necesita minutos. Cancelo necesita minutos. Bueno, vamos a la alineación, es verdad. Me gusta mucho que vuelva André Gómez, desde luego. Pero bueno, nos va a faltar contra los Leones un poquito de ese músculo que aporta en el centro del campo Enzo Pérez. Justamente cuando estaba enganchando una buena racha, hizo un gran partido, en lo mejor que por lo menos yo lo he visto en Lyon. Una pena, sí. Y nos va a faltar, es verdad, que André es un correcaminos, André es un, bueno, de los que más kilómetros acumula siempre en las estadísticas, y nos hace falta esa creatividad de André Gómez, es un magnífico socio para Parejo, pero creo que Fuego va a tener que atarse los machos contra los voleibolistas. Es que creo que pelear mucho en ese medio. Yo creo que a Fuego este tipo de partidos sí que le va, porque son partidos de brega, de choque, punzantes, y sí que le va. Y también creo que le va, fíjese, y rompo una lanza por él, partidos para Negredo, porque hay mucho balón bombeadito, mucho balón tirado arriba, mucho dejar correr. Ahora vamos a ver si vemos a ese Negredo que queremos ver, que no es el que vimos en el partido de Champions, ¿eh? Mucho menos. Bueno, pues a ver si viene este Negredo con el fresquito de San Mamés, ¿no, Andrés? Una pena de Enzo, porque ya le pasó la temporada pasada, cuando mejor estaba, cuando había arrancado, sufrió una lesión que le dejó apartado del equipo y ya nunca volvió a ser titular. Y esta vez que parecía que estábamos viendo ya la mejor versión de Enzo, pues vuelve a cruzarse en el camino una lesión. Pero bueno, vuelve André y André es el fútbol del Valencia, así que vamos a confiar en él porque... Eso te iba a decir, ¿eh? Deja que te diga que cuando... Si estuvieran los cuatro centrocampistas y dejo a Danilo Barbosa fuera. Un segundito. Que no están nunca. Es verdad, no, por H o por B, es verdad, no terminan de estar nunca. Es decir, Javi Fuego, Dani Parejo, André Gómez y Enzo Pérez. El problema lo tendría el entrenador. Sí. Porque Enzo es fijo en cualquier quiniela. Fuego es imprescindible. Parejo es el único que genera fútbol y André el único que engancha. A lo mejor ahí veríamos que cambia el sistema. Yo ahí veo, con perdón, veo a Javi Fuego fuera del equipo, que ya lo dejaba de entrada fuera del equipo a principio de temporada. ¿Y quién hace de Javi Fuego? ¿Enzo? Pues Enzo tendrá que hacer un poco de todo. No digo que sea lo certero. Si inicial esta pretemporada, yo estuve allí en Austria, era jugar con Enzo por detrás, sí. Con Enzo, con Parejo y con André. Casi de central, sí, con un 3-5-2, ¿eh? Bueno, sí. Y sin el casi, ahí incrustado, porque no se fiaba de los centrales, porque Otamendi no estaba para... No sabía si estaría para jugar la previa de Champions y quería, en fin, fortalecer. Bueno, no se fiaba. Pues está su querido amigo Bezo y una flor. Y bueno, Mustafi sí que es un grandísimo central, pero quería reforzar esa franja. Lo que pasa es que la realidad de la temporada le ha enseñado que Javi Fuego es imprescindible este equipo. Sí, absolutamente. Y que absolutamente. Si no juega es un desajuste. Yo lo que más destaco de la alineación de mañana es que vuelve a ser una alineación coherente, sí, sin rotaciones, y yo creo que ese tipo de equipo sin experimentos es el camino, ¿no? Porque en uno parecía que se había vuelto loco en los últimos partidos y al final apostando por un once lógico y que jueguen los mejores, pues puede ser la llave, ¿no? Sí, Andrés. No es tan difícil. A veces los técnicos se empeñan en hacerlo más difícil de lo que es. Sí, Andrés, porque es que llegó a darse el caso que de un partido para otro el señor Nuno Espíritu Santo cambió a 8 titulares del primer equipo, sí, sí, sí, de golpe, sí, y porrazo. Y acostumbraba a hacer viajes extrañísimos en cualquier equipo. Yo no he visto que de la grada a titular y viceversa, de titular a la grada, en las alineaciones de otros equipos. Y estas marcianadas, supongo que tendrá allí un asesor al respecto de la cantidad de esfuerzo que acumulan los jugadores y que todo esto sale por alguna especie de alquimia informática, porque con la razón, con la cabeza fría, o que conoce a los jugadores, por supuesto, y es el míster. Pero yo, de verdad, estos viajes de la grada a titular y viceversa, de una semana para otra, no los entiendo. Y a mí, si me lo permite el señor Rovira, después de la intervención de Lei Hum diciendo que se va a poner mucho dinero en el Valencia Club de Fútbol, es decir, abrimos un compás de espera en este tipo. Ahora, yo de Nuno, lo que sí espero es que no se deje a 3 centrales en el Valencia, como pasó aquella vez con Mustafi, con Bezo y con Lucas Orban, y acuda a un campo sin reservas, se le lesionó allá y tuvo que jugar Piatti de lateral izquierdo, ojo al dato. Claro, pero eso es producto de la lista y de la gente que tiene en el banco y no saber leer las diferentes variantes del partido. Bueno, y luego no reconocer un error, que Lei Hun sí reconoció, con el tema efectivamente del pack de Champions, oiga. No, hay que decir las cosas. Oye, vamos a dos pinceladas, Andrés, de ese trabajo estupendo que has hecho en Superdeporte. Cuidado con San Mamés, el escenario del crimen. Recuérdanos qué ocurrió la temporada pasada. Bueno, pues hemos vivido muchas atracos a Valencia, sobre todo en el Bernabéu, pero yo creo que el de la temporada pasada se lleva la palma porque, bueno, por las formas, por cómo se expulsó a Otamendi cuando, por ejemplo, era el que llevaba primero el balón, por cómo se concedió gol a Duriz, un gol que era ilegal en fuera de juego, y bueno, fue un partido que se escaparon 3 puntos y que hicieron peligrar la Champions, porque quedaban pocas jornadas ya para acabar la Liga. Un revés importante para el equipo. Afortunadamente se levantó y ahora es verdad que no es la misma situación que entonces, pero el Valencia también llega en alza y lo que menos necesita es que el árbitro se meta por el camino otra vez. Sí. Esperemos que no vuelva a pasar. Pita Estrada Fernández, la temporada pasada pitó Fernando Teixeira Vitienes, y esperemos que el catalán pues imparta la justicia que no impartió el otro, el cántabro. Oye, yo te quería comentar algo sobre un futbolista del Athletic Club. Nunca se dice Athletic de Bilbao sobre el Athletic Club, que es Ariz Aduriz. Se fue de aquí por una diferencia de contrato, por una diferencia de las cláusulas que le retenía en el País Vasco, que no en Valencia. Se fue por 2 millones de euros. Pero, 2 millones de euros. A mí me gustaría que me dijeras, Andrés, tú que eres un gran observador de fútbol, este tipo que come, este tipo que hace, porque es que cada vez está mejor y ya son 34 tacos. Que invite a comer a Negredo, de lo mismo. Es un futbolista fantástico, ¿eh? Y el Valencia, pues bueno, yo, mi opinión es que lo regaló. A Duriz le llegó la oportunidad de su vida, fue al club, dijo que se quería marchar, que por favor te lo vendieran, pero el Valencia lo que hizo es regalarlo por 2 millones de euros. Estaba Manuel Llorente todavía en la presidencia y es un futbolista que, como ha demostrado, pues le quedaba mucha cuerda todavía. Está brutal, creo que son 10 goles ya los que lleva esta temporada y bueno, va a meter muchos más porque es un futbolista. Tuvo mala suerte en Valencia, es verdad que aquel partido fue en Alemania, ¿no?, contra Schalke. Falló una oportunidad muy clara en Champions y, bueno, a partir de ahí cambió su destino en el Valencia y apareció Soldado, que, bueno, luego haría muchos goles también, pero Aduriz era un futbolista que se tenía que haber aprovechado mucho más. Y por lo menos, si lo vendes, venderlo más caro. Sí, sobre todo es que ahí dejamos o perdimos a un futbolista inteligente. Por 4 duros para él, eso está claro. De los que hacen club, que asumía el banco con naturalidad y que siempre te aportaba. Y este sí. Siempre que salía, generaba peligro en los balones aéreos, porque Aduriz es un gran rematador, cosa que todavía aún no ha demostrado Álvaro Negredo en lo que de él esperamos. Bueno, esperemos que Aduriz, de todas formas, en este partido que vamos a ver este próximo domingo, Athletic Club Valencia, Club de Fútbol, pues que Aduriz haga un poco de sombra, que se acuerde de su pasado. Sí, señor. Será a las 4 de la tarde y, como siempre, os recomendamos que lo sigáis aquí en la 97.7 Radio Sports 97 El Partit. Sí, señor. Andrés Godella, un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias por el análisis y por compartir la actualidad con nosotros. Un abrazo a los dos. Un placer. Muchas gracias. Bueno, joven, y esta semana, ¿qué me cuenta don Vicente del Proyecto FER? Ya sabéis que el Proyecto FER es... FER son las sigles de Foment d'Esportistes en Reptes. ¿Qué es este proyecte? És un projecte que impulsa la Fundació Trinidad Alfonso. Per a què? I posa diners damunt de la taula. Per a que els nostres esportistes de les especialitats no tan populars com és el futbol i de totes les categories tinguin els millors èxits possibles i passegen la bandera de la Comunitat Valenciana per tot el món. I don Vicente, esta semana, ¿cuál es la actualidad del Proyecto FER? Pues esta semana no, ojo, este mes, que empezamos octubre, es el mes ya de trabajo, es el mes laboral, y el Proyecto FER se lanza ni más ni menos a por 3 campeonatos del mundo y otros 3 de Europa. Así de interesante y espectacular se presenta este mes de octubre para el Proyecto FER. 31 días trepidantes con muchísima actividad y con certámenes internacionales de primer nivel. Estoy viendo aquí, por ejemplo, que arranca el Mundial de Gimnasia Artística, del que soy muy fan. Efectivamente, pero he visto, ojo, eso es al final, para la última semana de octubre. Correcto. Pero la selección española, encabezada por el deportista Ernesto Abad, persigue emular el éxito conseguido por las chicas de la rítmica. Bueno, pues vamos a ver, efectivamente, si consiguen esas primeras plazas. Se trata de ir calentando también para el preolímpico y, además, 2 campeonatos de Europa más. Es, ciertamente, el trabajo que van a hacer los deportistas del Proyecto FER en regatas. Bueno, pues iremos siguiendo toda la evolución, tanto en gimnasia artística como en los deportes náuticos y marineros, de los que usted es gran seguidor. No, perdón, es que yo en octubre no me salgo del Proyecto FER. Firme, vigilante de todo lo que hagan, muy bien. Para bien, además. Perfecto. Y desde las 3:30 el domingo, aquí con la retransmisión de El Partit en la 97.7 en San Mamés, la gran cita. Buen fin de semana y amunt València. Amunt València, señor. Adéntrate en la naturaleza salvaje con los 15 biodías de Biopark. Fines de semana por solo 15 euros. Y aprovecha para descubrir el nuevo restaurante Biopark Café con un 15% de descuento. Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Solo en Biopark. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. Héctor de César en concierto. Este viernes 2 de octubre a las 23 horas, ven a la presentación en directo de su disco Veneno en el Pub Face, calle Clariano 25, zona Xúquer. Ven a bailar y disfrutar con uno de los éxitos más escuchados de este verano, Veneno. También contaremos con la actuación del músico y cantante Joan Sordé. Si quieres pasar una noche llena de música, ritmo y diversión, no te pierdas a Héctor de César y su banda en concierto. Recuerda, será este viernes a las 23 horas en el Pub Face, calle Clariano 25, zona Xúquer. Para más información, entra en héctordecésare.com. Héctor de César en concierto. Ven a Dormitienda y aprovecha el super descuento de nuestro colchón con muy ensacado y visco al 60%. Date prisa, oferta limitada a 200 unidades. En Dormitienda somos el número uno en relación calidad-precio. En nuestra fábrica producimos 1000 colchones diarios con un equipo de 200 personas trabajando para que descanses como nadie al mejor precio. Aprovecha esta promoción. Te esperamos en Dormitienda. La 1:32, és temps, com cada divendres, així en València Abierta, en ta casa, per a parlar del cine, perquè arriba el divendres, perquè tenim una miqueta més de temps, potser tenim 4 duros gastadors, i escolta, les propostes del cine per al cap de setmana sempre és una grandíssima idea, per a que tingueu una idea no només de lo que fan, sinó també un posicionament crític, sí, pues això m'agradarà, no m'agradarà, pues digueren, tal, pues això i l'altre, pues com sempre... La cita del nostre crític de capçalera és Manolo Zarapico, The One and Only. Què tal, xicón? Molt bon dia, que bonico, això, The One and Only. Una cosa, Special One, sí senyor. Estem de Special One. Special One. Avui volies, Manolo, començar en esta secció, a banda de les estrenes que estan realment interessants esta setmana, fent un reconeixement, un homenatge, i jo crec que posant en valor l'estima del públic per un actor absolutament irrepetible, d'una nissaga també extraordinària, molt vinculat a València, a Burjassot, més concretament, i que li diuen Ozores, això només el cognom ja és humor en este país, i me pongo en pie, don Mariano. Oígame, perquè ha tingut a bé l'acadèmia bueno, pues, posar en coneixement del personal que se li va fer un reconeixement de Goya honorífic a un actor, de veres, no sé si has tingut ocasió d'estar al costat de, no, del gran Mariano. Personalment no el conec. En algun moment. D'aquestes persones en aura, en magnetisme i en sentit de l'humor bueno, extraordinari. I molt valencià, que presumia molt de les seues arrels valencianes. Ximo, això és genètic? Jo me pregunto moltes voltes. ¿Lo de los actores? Exacte, no? Vull dir, l'aura, el magnetisme, no? La bonomia. Això se pot transmetre per gens, perquè Mariano Ozores, evidentment, era el director de cine, però després tenia els dos actors, a un primer actor magnífic i a un secundari de luxe, com era Antonio Ozores, dit com a mestre d'actor secundari o actor de repartiment. M'agrada més lo d'actor de repartiment. I el protagonista, José Luis Ozores, jo crec que se va anar molt pronte, però va deixar una cinematografia molt, molt, molt interessant. I lo de Mariano Ozores jo crec que és un deute i com una espècie de perdó, vale, que li podem donar tant a l'acadèmia perquè per fi s'han recordat d'ell i a d'ell per algunes pel·lícules menors les quals pues, en el públic ha deixat aquesta empremta de tal volta un cinema de usar i tirar però molt popular, però molt popular, molt estimat, una comèdia Bueno, con cierto regustillo, naftalina en alguns moments, però mira, mira, jo molt digna. Quan l'Acadèmia este matí ha fet pública la notícia, jo en les redes socials he ficat un pensament que m'ha vingut en aquest moment i dic, menys mal que en els anys 60 vam tindre a Mariano Zores, perquè la cinematografia espanyola en aquesta època jo crec que se va forjar la seua llegenda de la comèdia que ara estan fent la cinematografia americana, i ho dic així, sense embajes, o sigui, la comèdia nord-americana destellatada, la comèdia nord-americana més folclore, més localista, jo crec que li deu a Mariano Zores, que, bueno, que ve, ves a saber, no? I 8 apellidos vascos, home, perdona, per supost. I la comèdia contemporània... Vols que te diga uns títols per si la gent no... Dos chicas de revista. Por favor. Operación Bikini. Maravillosa. Operación Matajari. Peliculón. En un lugar de la manga. Vamos, vamos. Cuatro noches de boda. De visión obligada. 40 grados a la sombra. No te la pierdas. Operación Secretaria, yo es que totes estes no de las operaciones son fantásticas. No, y ahora te vas a decir una tripleta, que ya son de los 80, que te vas a quedar pasta de moniato. Ahora, ¿es peligroso casarse a los 60? Por el amor de Dios. Paco Martínez Soria. Impresionante. Yo hice a Roque III. Eso es una película. Eso es una comedia, sí señor. Vamos. Yo creo que esta figura entre entre las cinco películas favoritas de la historia de Manolo Montalt. Yo hice a Roque 3, eso no, pero... Eso es verídico, eso tenim dades. Absolutamente. Y ya te vaig a rematar en una que yo creo que es la precursora del cinema SAS, Zucker, Abraham Zucker, es decir, aterriza como puedas y todo eso, que es Cristóbal Colón, de oficio descubridor. Maravillosa. Con Doña Lola Flores, si no recuerdo mal. Soy Juana la loca y olé. Y alzaba el braç y aquí y feia... Fa pudoreta. Claro que no se... Día la historia que mai se va a rentar la dona per la seva virginitat de casta i pura, no? Bueno, jo crec que Don Mariano Zores li devíem este reconeixement, ja el té, i també, i finalitzen això en un apunt només, i és que n'hi ha el posturisme, jo crec que se va crear en el cinema també. El cinema té molta culpa de moltes coses de la societat en general, però jo crec que el posturisme se va crear, i quan diem que ens agraden cuentos de Tòquio i pel·lícules més denses i més especialitzades, que m'agraden, m'enxissen i me tornen boig, però jo dic, sense cap remordiment ni cap vergonya, que jo hice Roque III. A Manolo Montal li agrada. Bueno, pues la meua no està en el top 10, però jo, si tirara milles, també te diria que està per ahí. Vols passar un bon rato? Jo hice a Roque 3. Vamos. Una paròdia de la sèrie de Rocky. Absolutament meravellosa. Bueno, anem a les escenes de la setmana en el recordatori del gran Mariano Zores i de la resta de la Nissaga. Perquè tenim, en fi, esdeveniment. El que és de veure és que és un dels realitzadors espanyols amb més talent, més estimat fora de les nostres fronteres, i sempre que estrena, en fi, n'hi ha molta expectació. L'última aposta de Alejandro Amenábar se diu Regresión. Soy el inspector Bruce Kenner, 14 de octubre de 1990. Di tu nombre completo. John Gray, dime por qué estás aquí. Porque lo hice. Lo reprime. Obviamente los recuerdos están ahí detrás de alguna puerta de la que no es tan difícil encontrar la llave para liberarlos y provocar una regresión. Es muy importante. Es muy importante esta regresión, efectivamente. Ethan Hawke y Emma Watson, que me indica se pasa la peli completamente destrozada, en toda una plorera. Una peli de patir. Terror psicológico, a mí... Ella tiene que ser terror psicológico, es de los terror mes, psicológico. De los más chungues que venían en el cine. Pero bueno, para que el personal nos mantenga. A mí me fica un mal rollo, ya. Los primeros compasos del tren, ese colps, que pega, ¡pam! Y después comienza ya Ethan Hawke, el personaje de Ethan Hawke, a hablar de la investigación que está por tot a terme, porque el personaje que fa Emma Watson, la jove Angela, pues está implicada en un cas en el que el seu pare, jo és que no vull desvelar molt la trama, el seu pare també està implicat, n'hi ha, com diu el psicòleg, el doctor Kenneth Rains, que interpreta David Tellwis, que és un actor britànic, que ja hem parlat d'ell així en unes altres pel·lícules que ha estrenat últimament i que a mi m'encanta, és un actor fantàstic, i diu que n'hi ha algo ahí que no ix i que n'hi ha que fer que isca per a conèixer tota la realitat, i darrere n'hi ha Una cosa molt fosca. Que xungo. Molt, molt, molt, molt fosca. Tu que ho entens, Manolo, això de la regressió és aquella tècnica, imagina, de l'àmbit psicològic, en el que el pacient recorda etapes de la seva vida, però i cada volta més menudet, i cada volta més menudet, inclús fins a arribar a estar dins el CNN, no? Quan sí, això és una... En la mare, és un poc esta, efectivament, esta tècnica. I així servís, i salen los fantasmes. Servís per atraure els fantasmes, i sobretot jo crec que és un estudi de la por, no? De la por, qui provoca la por, qui provoca el terror, no? Si el terror està ahí al davant o el provoca el subconscient. La veritat és que Alejandro Amenábar, per a fer aquesta pel·lícula, s'ha inspirat en una sèrie de fets reals que van ocórrer en els anys 80 en els Estats Units, i ja t'he dit que l'atmosfera, que això ho han volgut destacar tots, des del productor al director i guionista de la pel·lícula, a tot l'equip, a tot l'elenc tècnic, Amenábar ha volgut, i jo crec que ho ha aconseguit bastant, agarrar ese aire de les pel·lícules de terror dels anys 70, William Friedkin, l'exorcista. Esa sí que dava miedo. Esa sí. Exacte. Miedo. La semilla del diablo, el rotllo, la profecia... Satánico. Es que ese tema... Hay algo de satanismo, por ahí, se me han dicho. Bueno, de religiones... Diguem-ne que està en l'argument. Hay por ahí. Pero yo te digo que lo de fer spoilers en estes pelis, a mí... Vale. A mí me pasa lo mateix. Me fa por la possibilitat de que siga por dins del si d'una família dels que estan al costat, no? De que siga quotidià. No grandes, en fin, sí, fantasies. Això és, no? Això és el que realment jo crec que moltes voltes el cinema de por, el cinema de terror ha portat, no? Que és la quotidianitat. Tu ho has expressat fantàsticament, no? És el veí del costat. És l'altra porta, no? Tu arribes i què està passant en l'altre costat, o què està passant en la família esta que coneixes, o el que fa la compra, o el que te trobes en la farmàcia, o en el metge quan estàs esperant, o... Ves a saber, ¿no? O incluso en el autobús y te está mirando de forma extraña, ¿no? Todos estos resorts del cinema de terror, yo creo que Amenábar sap treballar en esta historia. Ell diu que és una cinta, sobretot, és un thriller psicològic que té ixes tildes, no? Ixe accent de cinema de por, però que sobretot és thriller policíac i psicològic, i n'hi ha que recordar que el fil conductor és la investigació del personatge que fa Ethan Hawke. Tècnicament, això és una passada. O sigui, estem parlant d'un director espanyol que ha fet, per al meu gust, algunes de les millors pel·lícules que s'han fet en esta cinematografia pàtria nostra, no? Perquè Mar Adentro me pareix una gran pel·lícula, no? Però Tesis, jo Tesis la primera volta que la vaig veure vaig dir, i això s'ha fet així? Pues o sigui, te diré una cosa, brutalitat. Manolo, l'he revisat ara fa poquet i me va caure... No aguanta, és que no aguanta un revisionar. Jo t'estic dient quan la vaig veure. Va ser molt sorprenent. Efectivament. Pero revisitada, me va a dejar un poc... Abre los ojos, yo creo que... No sé si tornaría a ver Abre los ojos, porque también me va a agradar molt, pero yo creo que Los otros va a ser realmente quan... Es una contundencia... Pega el pas endavant... Claro, es que estem parlant d'un narrador... Un narrador més internacional. Ahora, exacte, gran, no? Exacte. Sí, yo creo que li va a vindre un poquet massa gran. I se trache... que jo crec que està preparat per a fer aquests tratges i més, i fer tota una línia de confecció, vull dir-te. Sí, però no sé, me faltava cine. Sí que és veritat, no jo, sé, faltava agarrem los otros, talent, agarrem los otros, perquè en el seu moment va ser, jo crec que iniciàtica de tota una sèrie de pel·lícules per l'estil, no? Tu ja saps que en el cinema funciona això. Esta pel·lícula ha funcionat, dona'm que faci una fotocòpia. Pam, pam, pam, pam, i ja l'estrené l'any vinent, diguem que és una revisió del tema de... No. I ara agarra esta vessant més psicològica, encara que n'hi ha por i està en pantalla, en un ambient opressiu tremendo, i bueno, és un producte industrial fantàstic, però n'hi ha molta crítica que li ha tirat en falta un poc ixa ànima, no?, que tenien les seues primeres pel·lícules i que respiraven un poc més, no sé com dir-lo, un poc personal, no? un poc més personal, exacte, la vessant tècnica ha pogut més que la vessant personal, però bueno, estem parlant d'una pel·lícula, d'un producte fantàstic i bueno, una estrena de campanilles, evidentment. I ja que torni Alejandro Amenábar, és que este xic té la benedicció del públic, perquè ha fet que li aplaudirem ja en contades ocasions, en repetides ocasions, vull dir, així que tot el que estrene anem a veure-lo primer en bons ulls, i si no ens agrada molt, pues igual le perdonem. Amenábar, Regresión, la primera de les estrenes i ben interessant d'esta setmana. La segona que vos destaquem, basada en un videojoc, és una espècie de James Bond barrejat en, què sé jo, en Terminator. Se diu Hitman, Agente 47. Es un humano diseñado genéticamente. Este es el rollo. Un humano diseñado genéticamente. Han dicho que hay un personaje, no sé si hacer mucho spoiler, que tiene el chaleco antibalas, tío. Pero en cuanto de perfora, perdins, tú. ¿Sabes? Dentro de la... O sea, sí, sí. Él va incorporado, tiene un... Esto es Marvel casi, ¿no? Esto es un videojoc. Esto es un videojoc, Hitman. Es un videojoc que ya va a tindre la seva primera traslación a la gran pantalla, crec recordar, si no me enganye, en el 2007, y que no va a funcionar. La veritat és que en Timothy Olyphant en aquest moment fent de l'agent 47, que és el protagonista de tota aquesta història, i tu diràs, i això de la, per què, i això del 47, per què? Pues perquè porta en el bascoll, saps lo que vull dir-te, així darrere porta un código de barres, per passar-lo en la caixa, en el súper, que porta el 47 en l'última, i que és la prova 47 després d'uns clones que abans se van fer i que no eixiren tan perfectes com este per a trobar l'assassí definitiu i tot això. A veure, és una pel·lícula de tirs, de nyesples, és una pel·lícula en la que la némesis de l'agent 47, que en esta ocasió està interpretat per Rupert Friend, és Zachary Quinto, que és el senyor Spock de les noves pel·lis de Star Trek, i que no té més recorregut que això, Ximo, si te soc sincer, és anar a veure a la translació d'un videojoc on hi ha un tio que busca un altre tio i que se donen, pues, menys els bons dies, tot. Saps el que vull dir-te? I poc més, és que esta pel·lícula té un recorregut molt curtet, jo crec, i la primera part és que no pitava, és que no tirava. Jo, ni a videojocs, és una opinió molt particular meua, com a amant del videojoc i com a amant del cinema. N'hi ha videojocs que tenen un recorregut en cine molt limitat des del començament. I n'hi ha d'altres, com per exemple la pel·li que Michael Fassbender està al capdavant d'ella i que inclús és el protagonista de la mateixa, que és Assassin's Creed, en una temàtica, en un argument que dona moltíssim xoc. Les cruzades, clar, i els templarios, eso, clar, tira, clar, ahí, clar. Ahí sí que n'hi ha molla, però inclús els Angry Birds, que s'estrena l'any vinent, si han fet la pel·li de dibuixos animats, ja te parlaré d'ella, però inclús ella té més recorregut, jo crec, que Hitman. I Resident Evil, també. I Resident poquito... Evil, perquè Mila Jovovich se va... Porque la Jovovich no os gusta mucho, però... Os agrada una barbaritat, i perquè va crear un personatge cinematogràfic molt potent, i està molt xulo el seu personatge. Jo, que he jugat al videojoc en els meus anys de joventut, te puc dir que jo no trobo tampoc moltes similituds entre el videojoc i la saga cinematogràfica, però està xula. Saps el que vull dir-te? Que la veus i dius... Vale. Bueno, això és el rato. Vale, guai. Sí, però Hitman, jo no li dono la meua confiança a Hitman. Ni per echar el rato. Oh. Bueno, pues anem a veure si esta de millor crítica per part de Manolo és una peli espanyola o uruguaya espanyola que se diu El Apóstata. Mis padres me traicionaron, no tuve la oportunidad de elegir. Mi bautismo fue involuntario. Naturalmente el mío también. ¿Y para qué necesitas el bautismo? Fue voluntario, el bautismo de la inmensa mayoría de moratos también, ¿no? Sí, pero... Este hombre renuncia a la fe católica que recibió en el bautismo, sí. Y a partir de ahí tiene un crecimiento personal. Personal y espiritual. Me fa moltíssima gràcia esa escena que hem escoltat, perquè ell està parlant d'un bisbe. I li diu, clar, jo no vaig triar que ser batejat, i el bisbe diu, bueno, jo tampoc, no. Sí, mírame, o sigui... Sea, me lo tomo esto a pecho, Efectivament. Bueno, pues lo de l'apòstata jo crec que és una de les pel·lis de l'any, és que m'agrada moltíssim, és que és original per les quatre bandes, i sobretot en l'editament fonamental de que el personatge protagonista interpretat per Álvaro Ogalla és ni més ni menys que Álvaro Ogalla. És la història real del protagonista. És la seva història. Que va voler apostatar de la seva religió. Mm-hmm. I conta aquest procés, evidentment, engalanat en una història cinematogràfica, no? En moltíssima professió. Són homes de cinema, se nota ell i el director, que són íntims amics. Però, Marlo, jo he llegit crítiques en les quals hi ha aromes de Buñuel, del mejor Saura. ¿Estamos ahí? Sí, estamos ahí, estamos ahí. Amin Dora, este o esta, no sé, si es un su nombre, es una dona, Amin Dora, no al conec. Realment arriba a, no sé, arriba a tindre ese nivell. A mi me resulta molt atractiu que estiga Bárbara Lenny com a qualsevol fan de Bárbara Lenny. Vicky Peña. Que és molt gran també. Fantàstica. Però bueno, no, el repartiment... recomanes molt. Jo la recomane perquè crec que és una curiositat i Federico Beiroj ha fet una obra deliciosa. La veus i ja enxissa des del primer fotograma i a més la veritat que té Ogalla és que és el seu cas. Federico Beiroj. No sé Federico Beiroj. Clar, sí, sí. Ogalla, vull dir, el personatge protagonista, és que tot el que està contant, d'alguna manera, és que ell ho ha viscut. Evidentment és una pel·li, no està basat en fets reals, no, és la curiositat de que el procés d'apostasia d'ell ha servit com fil conductor per a fer una història, no? I per a filosofar. I com te dic, són homes de cinema, tant Beiroj com Ogalla, perquè han treballat en filmoteques, són homes de cinema i comprenen molt bé el llenguatge cinematogràfic. Jo crec que és una delicatessen, saps? Un pastisset, a més s'ha portat el Premi Fipresi del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Vull dir-te, jo crec que té condecoracions, evidentment, per agradar a qui s'atrevisca a veure, per lo que te dia del posturisme, perquè moltes voltes diem, ui, una pel·lícula que es diu l'apòstata, això com serà, que no... Tostón, no, van a dar pues, la plasta. Jo crec que no és un tostón, tot lo contrari. Perfecte, pues la pel·lícula que recomanem o que recomana Manolo esta setmana, i per a rematar, Viggo Mortensen, sobre un relat d'Albert Camus que se diu Lejos de los hombres. ¿Qué ha hecho? Ha matado a un hombre. Tienes que entregarle en Tinguit. Soy profesor, Balducci. Esas son las órdenes. No lo haré. Llévalo. Si no, tendrás problemas. Amenazan con cerrar tu escuela por no tener alumnos franceses. Bueno, pues en un par de minutos, cuando despachem este Lejos de los hombres... Pues que també m'avellís molt esta pel·lícula i te vaig a dir tres conceptes. Primer, que està basat en un relat d'Albert Camus, que es diu El huésped, un relat curt d'una docena, un poquet més d'una docena de pàgines, la veritat, i que s'ha composat el que tot l'equip tècnic i el director, sobretot, ha dit que és un western. Un western basat en un relat d'Albert Camus i en Viggo Mortensen. Pues mola, ¿eh? Ojo al dato, mola, ¿eh? Com dia aquell. Ojo al dato, la veritat és que és molt apetible i que la història, bueno, està emmarcada en Argelia en l'any 45, n'hi ha guerra, Viggo Mortensen és un professor fill de colons espanyols i que, bueno, que està en una escola ajudant els xiquets i, bueno, un agent li confia a Mohamed, que és un argelí acusat d'assassinar el seu cosí. I, bueno, no deixaran que l'escolte tranquil·lament. N'hi haurà gent que li vaig al darrere. I aquesta és la història principal d'on naix tota la trama d'una pel·li que ja t'he dit que han definit com a western, però sobretot un western, no estem parlant de John Ford, estem parlant d'aquest western que se va fer a final de 60, començament del 70, el western social. ¿Sabes lo que voy a decirte? Un western aún se parlaba de problemas, ¿no? De actitudes y sobre todo de la sociedad. Y que remetría también, en un últim estadi, tal volta, al Clint Eastwood del western modern i crepuscular, ¿no? A mi això m'avellís, sobretot sabent que te nomenava abans a Fassbender, té properament l'estrena d'un altre western molt diferent que es diu Slow West, i és que totes aquestes variacions sobre el mateix tema del gènere m'agrada moltíssim, però en les muntanyes d'Atlas, un western, això m'avellís. Mola, mola, molt. Bueno, les estrenes de la setmana, com sempre, en la gentilesa del crític de capçalera de València Abierta, Manolo Zarapico. Gràcies, bon cap de setmana, i mos veiem en el cine. De mateix te dic. Adeu. Adeu. Know the Know. 9 dies de celebració per al 9 d'octubre. El Palau de la Generalitat s'obre a la festa amb concerts, teatre, titelles, dansa, exposicions i visites guiades. Consulta l'agenda a la nostra web. Vine i participa de la festa de tots els valencians i valencianes. 9 d'octubre. Generalitat Valenciana. Bueno, propuesta para este fin de semana, bueno, para hoy mismo, porque hoy es el día 2 de octubre, viernes, arranca una gira de varios conciertos para este otoño, invierno, en diversas ciudades españolas y arranca precisamente en Valencia, en la Plaza Xúquer, en el Pub Face. A partir de las 11 de la noche nos encontramos con Héctor de César. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Chimo, ¿todo bien? Fenomenal, imagino que todo preparado para presentarnos ese veneno tuyo esta noche en Valencia. Sí, sí, ya está todo, bueno, estamos ultimando algunos detallitos técnicos, ya lo tenemos todo preparado para dar un gran concierto esta noche y una noche movida de ritmo, música y diversión. Bueno, y además arrancar esta gira, Héctor, precisamente aquí en casa, ¿no? En tu tierra natal, sí, sí, en Valencia, te hará especial ilusión, ¿no? Uf, muchísima, la verdad que sí, y sobre todo con todo el apoyo que estoy contando de los medios, de la gente, de mi gente, la ilusión de todos, por parte de todos. Veneno es una canción, bueno, pues que ha estado sonando bastante a nivel nacional este verano, está en las listas. Que bueno, es una sorpresa también para mí que esté en el número 19 de la lista de la 97.7, estoy muy contento y esta noche pues vamos a darlo todo para que la gente pueda escuchar y bailar ese veneno que tanto ha sonado en las radios todo este verano. Claro que sí, ¿eh? Los oyentes de la 97.7 ya lo conocen bien, este veneno, sí, que lo presentas en directo. Insisto que es hoy, 11 horas, en ese Pub Face en la Plaza Xúquer. Te acompaña tu banda, Héctor. ¿Cómo es Héctor de César en directo? Cuéntanos. Pues soy muy enérgico, es una banda muy enérgica. Aparte cuento con músicos de primera fila, con Iván Cebrén en la guitarra, que está con Manu Tenorio, artistas como Sole Jiménez. Son músicos muy, muy, muy buenos. O Adrián Romero en la batería. Vamos en un formato de trío, ya que el sitio es pequeñito. Y bueno, pues en directo, puro y duro, con todas las canciones del disco. Y con mucha energía y con un sonido potente para que todo el mundo pueda disfrutar. Podrán adquirir el disco físico ahí mismo en el concierto, después de la actuación. Quien quiera adquirirlo lo podrá comprar, porque ya lo tenemos en formato físico de 10 canciones. Y bueno, pues todo listo ya para arrancar. Pues como dices tú, una gira de conciertos que me va a llevar todo el otoño e invierno por toda la geografía del país. Empiezo hoy en Valencia, en dos semanas estoy en Málaga, en Barcelona en noviembre, en Bilbao, bueno, pues una locura. Una locura, pero muy contento. Conocemos mucho, ¿no?, el ritmo y la energía de Héctor de César en Veneno, pero algunas de tus otras canciones, es decir, el concierto que vamos a poder disfrutar esta noche a partir de las 11, bueno, nos comentas ritmo, energía, es verdad, con mucha potencia en el sonido, pero no sé, cuéntanos alguna cosa más, alguna de tus otras canciones favoritas que acompañan este Veneno también. Sí, por supuesto, el estilo que yo hago es un estilo enmarcado en pop rock latino, es así onda Los Rodríguez, grupos como Los Rodríguez, Café Quijano, Santana, Carlos Santana, guitarrista, son mis mayores influencias. Yo estuve 4 años con los valencianos Girasoles, que fue un grupo muy famoso aquí. Hombre, yo me inicié con ellos, era muy jovencito. Fundamental, muy, muy querido, los grandes Girasoles. Sí. Estuve 4 años con ellos al pie del cañón y aprendí mucho y me dejaron mucha influencia. Y bueno, pues las canciones que componen Veneno, que el disco se llama como la canción que está sonando ahora, Veneno, pues es un estilo, es muy pop rock, con guitarras eléctricas, y sobre todo así ritmos latinos mezclados con el rock. Es ese estilo, es lo que se va a encontrar esta noche la gente que vaya ahí a la calle Clariano, en la zona de Xúquer, en el Pub Face, esta noche. en la Plaza Xúquer, ahí está ese Pub Face a las 11 de la noche, pues allí estáis, la entrada es gratuita, pero hombre, hay que, en fin, hay que tomarse algo, ¿eh? Y hay que comprar el disco Veneno de Héctor de César. Allí nos lo podemos encontrar con su banda arrancando esta gira por diversas ciudades españolas. Celebrando también, efectivamente, que estés sonando y mucho aquí en la 97. Un abrazo muy fuerte, Héctor, y toda clase de suerte, que te vaya muy bien. Muchas gracias por el apoyo y que vaya muy bien. Muchas gracias. Aquí nos quedamos con Veneno. Un abrazo, gracias. Héctor. Gracias. Un abrazo. Que passeu un molt bon cap de setmana. Arriben les notícies a la 97.7. Au, adeu. Es el lado oscuro que tiene una mujer, ese que lo vea, que proteja su querer. El amor perfecto era mi ilusión. Creías que en tus caricias y besos estaba la solución. Eres una idiota.